Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 перадача «Беларуская замежжа». Тэма сённяшняга выпуску – ежа беларускай дыяспары. А зараз на чарзе нашая экспертыза. Москва ўсё часцей кантактуе з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Ці захоча Крэмль рэалізаваць у Беларусі свой сцэнар выбараў? Якія ў яго магчымасці ўплыву на беларускія палітычныя працэсы? Якія шанцы ў прарасейскага кандыдата ў Беларусі? Такія пытанні абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. По мере наближения до выборов Москва активизует свои контакты с белорусской оппозицией. У российской столицы побывал Казулин, и он имел встречи у Дзярждуме. Есть информация, что в Москве побывал так само старшиня БСДГ громада Ляукович. Раней там побывали старшиня АГП Лебедька и его наместник Романчук. Правда, яны сустракались только с оппозиционными политиками, але засветились в российских медиах. Еще один цікавый факт. До того ж Лебедьки звернулася российская радиостанция «Голос России», каб ён поразважал на политично вострую для існага белорусского режима тему про зниклых оппозиционных политиков. Что все это означает? Москва всерьез имкнется поудельничать у будущих президентских выборах? Ці гэта просто сродак напужаць, націснуць на Лукашэнку? Спадар Коктыш. Тут немагчыма выключыць ні адную мэту, ні другую. Москва прызнала, што папярэдняя стратэгія, якая рэалізоўвалася ў адносінах да Беларусі, скончылася, она перастала працаваць. Беларусь ўвайшла ва ўсходняе партнерства, інтэграцыйны праект, які даволі супрацьлеглы мэтам саюзнай дзяржавы. Таму зараз з нуля Москва адначасова і праводзіць рэкагнісцыроўку для сябе, вылучае сістэму каардынат, якіх ей прыйдзецца працаваць і што яна будзе мець на беларускім баку. І па-другое, мэсэдж да беларускага прэзідэнта, што Москва не будзе абмежоўвацца кантактамі толькі з афіцыйнай уладай, як гэта было дагэтуль. Москва такім чынам дэкларавала, што яна будзе прытрымлівацца шмат вектарнасці ў адносінах да суседніх дзяржаў. Гаспадар Коктыш, так усё ж такі збіраецца Крэмль актыўна ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. Ці пакуль увогуле такога сцэнара няма там? Пакуль сценара нема, але намер можа быць. Москва – галоўны донор Беларусі. Залежнасць беларускай эканомікі ад Расіі вельмі высокая і не мае шансаў паменшыцца. Калі ёсць такі патэнцыял, то ёсць і жаданне гэты патэнцыял выкарыстоўваць. І мне здаецца, што сёння стратэгія, канешне ж, нема, але заўтра яна можа і ўзнікнуць. Спадар Класкоўскі, а вы як мяркуеце, што стаіць за гэтымі рухамі расійскіх палітыкаў, якія ідуць на больш актыўныя кантакты з беларускай апазіцыяй? Найперш, мусіць, варта падкрэсліць, што мы бачым варушэнне сярод беларускай апазіцыі. Москва проста ідзе на гэты кантакт, але ўзровень бачым пакуль што невысокі. У всякім разе, тое, што мы ведаем, гэта ўзровень старшыні камітэта дзяржаўнай думы. Так што, з аднаго боку, беларускі апазіцыйны бамонд і левыя, і правыя разумеюць, што так ці іначай расійскі чыннік будзе прысутнічаць, уплываць у наступнай прэзідэнцкай кампаніі. І таму яны зандуюць глебу, а некаторыя і зусім выразна проста пасылаюць нават сігналы Крамлю, вось глядзіце, на мяне можна, маўляў, ставіць. Іншая рэч, што сапраўды я згодны з маім суразмоўцам, на сёння ў Москвы няма выразнага нейкага сцэнару і выразных намераў, таму што ранейшы вось гэты саюзны праект праваліўся, іншай нейкай стратэгіі выразнай, што рабіць з гэтай Беларусю, карацей кажучы, якая ўжо і не з'яўляецца надзейным партнёрам і заляцаецца да захаду, да еўразвязу, вось што рабіць. Зараз у Крамля выразнасці такой няма, таму зандуюць глебу, глядзяць, хто ёсць хто, і чухаюць патыліцу. Уявім сітуацыю, што Крэмль усур'ёз захоча рэалізаваць у Беларусі свой сцэнар выбару, правесці свайго кандыдата. Як ён гэта можа зрабіць? Якія магчымасці, рычагі ўплыву на беларускія палітычныя працэсы? Эканамічны ціск, выкарыстанне расійскіх тэлеканалаў, укідванне вялікіх грошай у выбарчую кампанію, ці што іншае? Спадар Коктыш. Што тычыцца ўкідвання вялікіх грошай і выкарыстання расійскіх тэлеканалаў, то гэта працавала і гэта было да 2003 году. Што ж тычыцца эканамічных рычагоў, то яны даволі моцныя, і яны, канешне ж, будуць павялічвацца. Любыя забароны, нейкія рагаткі на шляху беларускай прадукцыі на расійскі рынак, гэта будзе даволі балюча, і гэта будзе канвертавацца ў сацыяльную праблему ўнутры самой Беларусі. Масква, канешне ж, тым ці іншым чынам будзе гэты рычаг выкарыстоўваць. Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, якія шансы ў Масквы рэалізаваць свой сцэнар у беларускіх прэзідэнцкіх выбарах, калі такі сцэнар з'явіцца? Я думаю, что шансы вельми невеликие, потому что на первый погляд сапраўды Россия великая, Беларусь ад яе шмат у чым залежит, але як можна фактично супраць Лукашэнкі задзейнічаць эканамічны ціск? Уявіце, сказаць, что калі не пустишь нашага кандыдата, дык мы табе газ дарагі будзем прадаваць. Калі імкнуцца праз некі эканамічны абвал, забурэнні, выклікаць змены, то гэта будуць змены абсалютна некіраваныя, і, напрыклад, наўрад ці беларусы выберуць у знак падзякі, так бы мовіць, возьмуць і пра маскоўскага кандыдата выберуць. Найхутчэй, што наадварот, такі вось ціск Лукашэнка тут не будзе чакаць, а проста пойдзе болей рашуча на збліжэнне з Еўрасаюзам. Таму размахваць мячом нейкіх эканамічных санкцый гэта недальнабачна, і я думаю, што ў Маскве гэта разумеюць. Праз медыі ўздзейнічаць, дык таксама тут беларуская ўлада вельмі прадбачліва адсекла фактычна бальшыню электронных медыяў, і калі трэба, дык закруцяць цалкам гэта ўсё, перарэжуць гэта ў кабельных сетках. І сёння ўжо Расія не можа дамінаваць у беларускай медыйнай прасторы. Так што моцнага сцэнару на сённяшні день я не бачу. У эфіры экспертыза свабоды. Ці ўмяшаецца Расія ў беларускую прэзідэнцкую кампанію? Я б тут не пагадзіўся са спадаром Класкоўскім. Менавіта такі сцэнарый, які ён зараз апісаў як малаверагодны, адбыўся ў 94-м годзе. Якраз на фоне галечы, на фоне разбурэння, з'явіўся чалавек, гэта быў Александр Ігорович Лукашэнка, які сказаў, што я здолею запусціць заводы, я здолею даць вам працу, і ён атрымаў давер большасці беларускага народу. Але ў тую ж раку нельга двойчы ўвайсці, таму што тады быў развал Саюза, і тады не было такого ўражання, што это Масква вінаватая ва ўсім. Але сапраўды ў 94-м годзе прарасейскі кандыдат Лукашэнка перамог прарасейскага кандыдата Кебіча, які ішоў ад партыі ўлады. Якія электаральныя шансы ў прарасейскага кандыдата ў Беларусі? Вось з шэрагам прарасейскіх заяваў выступіў лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін. Імкненне гуляць на прарасейскім полі выказаў старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Гайдукевіч. Візіты ў Маскву іншых беларускіх палітыкаў сведчаць пра жаданне разыграць у той ці іншай форме расейскую карту. Але ці падтрымае беларускае грамадства палітыка, які будзе пазіцыянаваць сябе большым інтэгратарам з Расіяй, чым Лукашэнка? Ці шмат у Беларусі электарату, які быў бы супраць беларускага прэзідэнта, але адначасова прыхільнікам інтэграцыі з Расіяй? Спадар Куктыш. Беларускае грамадства, як і заўжды, будзе падтрымліваць таго кандыдата, які здолее забяспечыць Беларусі дастатковай колькасцю рэсурсаў. Будуць гэты рэсурсы з Расіі, з Еўразвязу, з Луны, з Марсу. А што прарасійскі кандыдат можа абяцаць? Бо дамовіцца з Расіяй на тых жа умовах, як дамовілася калісьці Лукашэнка, відавочна будзе немагчыма. Не для таго Расія будуе БТС-2, каб працягваць датаванне Беларусі на 5 мільярдаў даляраў у год. Усе тыя кандыдаты, што прыязджаюць у Москву, может пропоновать, что давайте мы будем робить то же самое, что Лукашенко, а ли лепей. А для Москвы такая постанова питания не цікава. Сергей Калякин заявляет, что он выступает за признание незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии, за уведение одной валюты союзной державы, то бок позиционуя себе большим пророссийским политиком, чем Лукашенко. Вот такой политик подчас белорусских выборов отримая электоральную подтримку насильства. Ці атрымае ён расійскія рэсурсы? Калі б справа была да крызісу, то хутчэй, што так атрымае. Падчас крызісу наўрад ці. Што тычыцца падтрымкі беларускага насельніцтва? Падтрымку насельніцтва, канешне, атрымае той кандыдат, які прапануе нейкае выйсце з эканамічнага крызы. Вось, спадар Коктыш выказаў цікавую думку, што той кандыдат можа атрымаць электаральную падтрымку, які будзе выступаць не з прарасійскай і не з праеўрапейскай пазіцыяй, а прапануе больш прывабную антыкрызісную праграму. Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, якія электаральныя шансы ў прарасійскага кандыдата падчас выбару? Думаю, что это шансы невеликие, и найперш тому, что тяжко знайсти некую широкую электоральную базу. Потому что треба выкинуть некий кипкий лозунг. Грузить там макроэкономикой, это широкий электорат не зразумее. Лозунг может быть такий, что я буду лепшим интегратором, чем Лукашенко, але я думаю, что у ремейк вось этой братней интеграции уже народ не поверит. Зараз социология показывает, что зменшилась и довольно значно доля прихильников объединения с Россией. Мало кто подтримывая идею агульной валюты, а кажучи наупрост российского рубля. И вот после этих войнов попрацевала еще и белорусская пропаганда. Я думаю, что белорусам такую массовую антимосковскую прищепку зробили, что гульни с империей вельми небеспечны. И самое главное, зараз дейный керовник фактично ён артикулюя про заходние лозунги. Натурально ён трактуя их по-своему, але вот днями ён заявил, что с 2011 года мы будем жить, как у Европе. То бок, у его более сугуча зараз з умовно кажучи про заходней часткай апозіцыі, і паколькі дзейны кіраўнік сёння де-факта трымае абарону ад Расіі, то ён будзе разглядаць такога прарасійскага кандыдата просто як прадстаўніка пятай калоны. Раней пра заходніх так называлі, зараз усе гэтыя гарматы прапагандысцкія ўдараць па такім кандыдаце, яго, груба кажучы, будуць мачыць з асаблівым садызмам, і калі падсумаваць, то шанцы амаль нулявыя. Беларускі электарат не палітызаваны. Інтэграцыя, агульная валюта, гэта ўсё нейкія абстракцыі. Калі нехта кажа, што будзе праца, будзе такі прыбытак, то гэта тое, што беларускае грамадства будзе чуць, будзе ўспрымаць. А ўсё астатняе, праз Европу гэта будзе зроблена, праз Расію. Гэта насамрэч не мае ніякай розніцы, бо беларускае грамадства гэта вельмі эканамічна матываванае грамадства. Яно мысліць не палітычнымі тэрмінамі, а эканамічнымі. Згодны. Адзін штрых, што ў 94-м годзе былі выбары, лічыліся галасы. Сённяшнія беларускія выбары – гэта, мякка кажучы, чорная скрыня. Мы кажам зараз пра электаральную падтрымку, мы не кажам ўжо пра то, як будуць лічыць, мы кажам пра то, колькі рэальна галасоў можа сабраць той ці іншы кандыдат. Хачу звернуць увагу, што вось гэтая заява Лукашэнкі, што з 2011 года мы будзем жыць як у Европе, азначае, што фактычна Лукашэнка пачаў сваю выбар кампанію. То бок абяцае тое, што будзе ў краіне пасля 2011 года. Так што працэс пайшоў. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму, ці ўмяшаецца Расія ў беларускую прэзідэнцкую кампанію. У перадачы бралі ўдзел дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве перадача «Беларускае замежжа». Тэма сённяшняга выпуску – ежа беларускай дыяспары. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы.